Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка 14. У часы маёй працы на тэлебачанні існавала такая завядзёнка. Чым болей было лістоў ад чытачоў, тым болей балаў атрымлівала рэдакцыя. Таму мы былі зацікаўленыя ў адказах. Аднак настаў час, калі іх стала ажно залішне. Тады на маё прозвішча і на нашу рэдакцыю прыходзілі не проста водгукі, але і цэлыя трактаты са сваімі меркаваннямі пра розныя гістарычныя падзеі. Аціраўся ля нашай рэдакцыі і каравулі ў мяне ля выхада чалавек, які назваў сябе Міндоўг Гедзімінавіч Рагвалоцкі. Ён часта праводзіў мяне дадому і па дарозе сыпаў цытатамі, даказваючы свае бачанне гісторыі і патрабуючы тут жа адказу. Шчыра падзякаўшы за нашыя спадчыны, Пётр Палянаў з горада Магілёва прысылаў мне раз пораз лісты і прасіў абавязкова адказаць. Але што я магла пры сваёй занятасці напісаць у адказ на такі вось ліст? Першы пункт, які пабудавалі варагі, быў Полацк. Гэта зразумела, што ад ракі Палота назва горада і назва латышская. Дарэчы, я ніколі не магла зразумець, чаму ён так гаварыў, латышская. Пішы далей, бо, як вядома, продкамі беларусаў былі не толькі славяне, але першымі былі балты. Таму беларусы адносяцца да славяна-балтаў. Тут жа на такой ліст, адказваючы нават вельмі коротка, трэба закрануць цэлую канцэпцыю, а адказваць трэба было абавязкова, бо за гэтым сачыла цэлая служба. Паспрабую не звярнуць увагу на так званыя лісты працоўных на працягу месяца. А гэты ж месяц пралятаў так хутка, так непрыкметна. Вельмі мучыла мяне і пастаянная неабходнасць, так бы мовіць, адпавядаць вобразу у прычосцы, адзенні, абутку. Тут таксама трэба было быць асабліва пільнаю. Некаторыя нашыя рэжысёры вельмі любілі пажартаваць, асабліва падчас запісаў. Памятаю, аднойчы ў самую гарачыню рэжысёр Уладзімір Трацяков запісваў літаратурную Беларусь, дзе я была вядучай. У час перад эфірнага прагляду ён, нібы незнарок, узяўся яе праглядаць замест мяне. А я, вельмі расчулена яго такім клопатам, пабегла на нейкую нараду і прагледзела. І які ж быў мой жах, калі я пабачыла сябе ўжо ў эфіры. Лёгкую шыфонавую сукенку пранізвала вельмі прадумана, пастаўлена рэжысёрам святло, і я выглядала зусім аголенай. Уладзімір, канешне, чакаў майго абурэння. Ён прыйшоў на лятучку з нявінным выглядам, ды ў вачах скакалі чорцікі. Але я сціснула зубы і ўтрымалася ад усялякіх дакораў, пакляўшыся сабе, што наперад буду разумнейшай. Ды ўсё роўна не атрымалася. Калі запісвалі, напрыклад, спадчыну з Валянцінам Грыцкевічам у колішнім Ленінградзе, рэжысёр Александр Сухоцкі пасадзіў мяне на падушку, бо крэсла там было зусім нізенькае. Мы дамовіліся, што аператар будзе асцярожным і не здыме гэтую злашчасную падушку, а толькі верхнюю палову цела. Ды дзе там, я пайшла ў адпачынак, перадача зноў пайшла без майго папярэдняга прагляду, і гэтая падушка, паказана пару разоў буйным планам, атруціла мне гэтую надзвычай цікавую размову з гісторыкам, чые артыкулы я цяпер чытаю з глыбокай павагай і радасцю адкрыцця. На многія лісты мы адказвалі прама ў сваіх перадачах. Бывала, што і дыскутавалі, а часам выязджалі да адрасатаў і запісвалі іхнія меркаванні. Жывая сувязь з людзьмі дазваляла звязваць перадачы пра мінулае з гарачымі буднямі сённяшняга дня. Вось чытаю свае запісы 23 ліпеня 1988 года у літаратурнай Беларусі. Уладзімір Сцепаненка вядзе размову аб выніках 19-й партканферэнцыі. Выступаюць Сергей Законнікаў, Алесь Петрашкевіч, Рыгор Барадулін, Анатоль Сідарэвіч. Памятаецца, што дыскусія на тэму гэтай самай партканферэнцыі атрымалася такой бурлівай і нечаканай, што падчас монтажу ўсе дапаможныя службы – аператары, монтажоры, гукарэжысёры – стопіліся перад экранам і глядзелі яе так, як цяпер, мабыць, глядзяць толькі мексіканскія серыялы. На лятучках нашу літдраму сталі адзначаць як адну з самых дзейсных і цікавых рэдакцый беларускага тэлебачання. А я атрымала статус лепшай вядучай 1989 года па пытаннях чытачоў газеты «Чырвоная змена». І мне стала нашмат лягчэй. Я ведала, што любыя мае ідэі падтрымае гурт разумных, адукаваных і смелых рэдактараў. А яны ведалі, што я заўсёды зраблю ўсё магчымае, каб іхняя задума ажыццявілася. Сапраўды ярка і вельмі цікава ўвесь час працавалі Вячаслаў Ракіцкі, Людміла Хейдарова, Уладзімір Сцепаненка. Гэты міла задумлівы ў жыцці не надта гаваркі хлопчык проста зачароўваў гледача сваёй даверлівай інтанацыяй і энцыклапедычнымі ведамі. Ён мог аднолькава лёгка гаварыць пра далёкія стагоддзі і пра мастацтва экспрэсіяністаў. Мы сталі пастаянна атрымліваць чырвоны сцяжок з выявай Леніна, знак перамогі у штомесячным агульнатэлевізійным спаборніцтве. Паэтычныя перадачы вяла тады Людміла Хейдарова. Прыгожая баяльная бландынка, таленавітая паэтка і нашы паэты, якія не надта ахвотна адгукаліся на запрашэнне тэлебачання, тут зачасцілі ў рэдакцыю, асабліва на розныя дыскусіі да Людмілы Хейдаравай. Тэлеперадача – вынік складанага супрацоўніцтва некалькіх службаў. Ад задумы аўтара да выхаду яе ў эфір патрэбна вельмі многа працаваць. Тут усё ўзаемазалежнае. Ад галоўнага рэдактара да асістэнта рэжысёра, які забыў у час падаць заяўку. Тады яшчэ мы ў асноўным працавалі на перавазных грамоздкіх камерах. Патрэбныя былі пастаянныя рэпетыцыі і прагоны. Дыскусіі ж на тэлебачанні патрабуюць высокай ступені напружанасці, паколькі слова трэба даць усім, а ў палімічным запале чалавек не можа спыніцца. А час ідзе, і нехта можа зусім застацца без слова, што выклікае таксама вялікія крыўды. І колькі ж дыскусій прайшло ў тыя гады па нашай рэдакцыі, асабліва па пытаннях нацыянальнай мовы. Узгадваю адну з самых цікавых, калі выкладчык інстытута Пётр Садоўскі асабліва насядаў на сакратара гаркама партыі Пятра Краўчанку, які гаварыў на такой дрэннай беларускай мове, што аж зводзіла сківіцы. Аднак на той перадачы Краўчанка паабяцаў, што неўзабаве ён будзе добра ведаць беларускую мову. І трэба сказаць, што абяцанне сваё ён стрымаў. Ужо праз 2 месяцы гаварыў хаця і з памылкамі, але іх было няшмат. А яшчэ праз паўгода гаварыў ужо бездакорна, што вельмі кранала нашых эмігрантаў, калі да іх звяртаўся міністр замежных спраў незалежнай Беларусі. Усё той жа Пётр Кузьміч Краўчанка, ён тады стаў міністрам. Цяпер амаль усе, ды не ўжо, на жаль, усе міністры гавораць па-руску, у тым ліку на дыпламатычных прыёмах. Бывае, што той замежны бок перакладае па-беларуску, а наш міністр ці намеснік яго гаворыць абавязкова па-руску. Нядаўна на святкаванні нямецкага дня адзінства я не вытрымала. Падышла да міністра замежных спраў, запыталася: «А якую краіну вы тут сёння прадстаўлялі, шаноўны міністр?» Ён спачатку не зразумеў, усміхнуўся. Мы ж знаёмыя з 1993 года, калі ў Вашынгтоне разам з рэжысёрам Валерыяй Скварцовай у амбасадзе Беларусі пад бел-чырвона-белым сцягам бралі інтэрв'ю ў яго і ягонай мілай жонкі, якая разам з ім сустракала нас вельмі гасцінна і цёпла. Як выдатна ён гаварыў па-беларуску. Але калі я цяпер паўтарыла сваё пытанне, міністр спахмурнеў, адвярнуўся, узяў сабе на талерку салаты і неахвотна адказаў: «Руская мова ў нас таксама дзяржаўная». На рускай жа гавораць 150 мільёнаў. А хто будзе гаварыць замежнікамі па-беларуску? Што ён мог адказаць? Што ягоны патрон можа ўспрыняць беларускую мову як выклік? Што ненармальнае даўно стала ў наш час тут нармальным? Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. «Па той бок тэлеэкрана».